राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2057 23 जून 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाकरं प्रपन्न कालिदासाय कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वंशचानूरवर्धनं देवकी परमानंदं विष्णु वंदे जगद्गुरु। वंशे विभूषित नवनीत पीतांबरा करुण बिंब फलाधुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमार नमः महाकवियो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो राव क्या सुना मैं कोई बात सुनाओ कोई याद रहो बात ही अब अंतिम दिन है। अब अंतिम दिन चल रही आज थोड़ा दिन बाकी है तो आप अपनी तरफ से कोई गहरी बात बताओ। पल्ले बा अंदर ले जाओ आज भाई नई बात क्या बताऊं। मत एक बात विशेषता दिख है कि भगवान मारा है अब आज बहुत धामी है संसार में कोई मारो नहीं है। संसार की सेवा करो पर इसे इच्छा कुछ मत रखो। संसार से चाहना मतलब को कुछ भी सेवा करो। भगवान मारा है प्रभु मारा है अगर साथ में ले जाओ तो ये बात ले जाओ भगवान मारा है ममैव जीव लोके ये सार बात है। बार बार कहता हूँ फिर भी कहने में मन में आती है ममैव जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा ही अंश जीव मंगई बार जो जीव लोग ममई बार जो देखो अपने बाप को भी न मानना कितनी गलती है बताओ। अपने खास बाप को न मानना कितनी गलती है बहुत बड़ी भारी गलती है। परम पिता परमेश्वर को जो हमारा परम पिता है भगवान खुद कहते हैं मम एव अंश केवल मेरा ही अंश है। हम जैसे माता पिता दोनों के अंश है ऐसे भगवान कहते हैं तुम मेरा ही अंश केवल प्रकृति साथ में नहीं है। मम यो निर्भवत ब्रह्म तस्मिन् तद्गर्भं धाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां प्राणियों की सबकी पैदा होती है, उसमें मेरी प्रकृति भी साथ में है, मैं भी हूँ, पर तू केवल मेरा अंश। दो वर्ष बाद पति चौदवे अध्याय में मम योनिर ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां तद्भवति वार्त सर्व योनिषु अलग अलग योनियों में पैदा होता सब योनिषु होवन्ति मूर्धे संभवन्ति या तासां ब्रह्मादिमनि अहम् अमहद्योनि अहम् अहम् बीज प्रतिपिता उसमें परमात्मा की प्रकृति है वह तो माँ की जगह है। अहम बीज प्रदाय पिता मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। तो शरीर तो सब दोनों का है परंतु तू केवल मेरा अंश मम एव अंश। ऐसे परमात्मा को भी भूल जाना अपने बाप को भूल जाना बड़ी गलती है। जितने बैठे सब ये मनुष्य नहीं पशु पक्षी आदि ये वृक्ष ये 84 लाख योनि में जीव है। एक ही योनि में लाखों करोड़ों अरबों जीव है। वे सब जीव है जो केवल मेरा ही अंश है मम एव अंश। इन बात ने मान ले तो कितनी बढ़िया बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी सुख चाहते हो तो भगवान कहते हैं मेरा अंश है। अब भगवान का अंश मान दो सुख राशि हो, भगवान का अंश नहीं मानो तो दुख पा रहे हो कष्ट उठा रहे हो। केवल भगवान को अपना नहीं मान रहे कारण ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि सुख राशि राश राधे सुखी सुख मारो पुत्र ब्रह्मांड में से या तो सहजीव तुम पारे केवल अपने को पुत्र न मानने का भगवान के हमें मान ले। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखी पांच बात जीव है जीव जीव नाम जीव अभी वाशो जीव लोग जीव भूत सनातन ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखी सहज सुखराशि हो केवल भगवान का न मानने के कारण से दुख पा रहे। अगर भगवान का अमाम है परमात्मा के साथ साथ तो सुख हो रहा है दुख भी जा रहा है। एकदम बड़ी बात है। भगवान कहते हैं आनंद जीवन अमल ऐसा सुख है मल अमल नहीं है पाप नहीं है दोष नहीं है चेतन अमल और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख चेतन अमल सहज सुख राशि ऐसे सुख राशि है और दुख भोग रहे हैं केवल पिता को न मानने से साक्षात परमात्मा के हम स्त्री को पुरुष को नपुंस को नार नपुंस नारी ने जीव सरासर गुण सर्वभाव भरी मोह परम प्रिय सर्वभाव भजे कपट तजी मोह परम प्रिय सर्वभाव में भजन करो और कपट छोड़ कर इसी देश होकर मैं भगवान का हूँ। तो भगवान कहते मोह परम प्रिय ऐसे ही सब मोह प्रिय सब मोह को जाए अपना संतान किसको अच्छा नहीं लगता माताओं को पूछो अपना अपना बालक सबको अच्छा लगता है अपना बालक है मेरा है ऐसे भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए मेरा पैदा किया हुआ है, मेरे वो प्यारे हैं, भगवान के प्यारे अर्ध उपहार है। कौन उपहार है? भगवान को अपने को मानते नहीं है, अपने को भगवान का नहीं मानते हैं, यही अर्ध उपहार है। अगर भगवान का मान ले तो सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख के धारक है, स्वाभाविक सुख चेतन सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख है, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख राशि है, चेतन है, अमल है, मल है। इधर आपके जैसे नहीं है वो औषध अंदर से, मेरे हाथ में बात नहीं है, आप मानो नहीं, मैं क्या करूं? मूल में मानो तो बात बताऊं, एक बात बहुत बढ़िया, मूल में एक बात है, अगर मेरी बात मान लो तो बहुत लाभ की बात है। देखो खास बात है, सार बात है, बड़ी रहस्य बड़ी मार्मिक बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, तो मूल में आप बिल्कुल अमल है, शुद्ध है। ए मल पाप बाहर लागे हुए पीछे हैं, उनको आपने स्वीकार किया है, अगर आप स्वीकार न करो तो पाप की ताकत नहीं आपको आगे चिपक जाए, दुख दे दे। आप केवल मानोगे मैं भगवान का हूँ, चेतन अमल सहज सुख राशि, मूल में आप सुख राशि है, मूल में, मूल से भगवान के अंश है और सब सुख राशि है। ध्यान दिया नहीं आपने? ध्यान मूल में हम परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सर्व सुख राशि। चेतन है, अमल है, मन वेद है, और सहज सुख राशि है, स्वाभाविक स्वतेरी सुख राशि है, स्वाभाविक। ये आप हो ऐसे मूल में, केवल आप सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल मन वेद, चेतन अमल सहज सुख राशि, आपको हम कैसे माने? आप यह कह सकते हो कि हम कैसे माने कि स्वाभाविक स्वरूप है, तो आप मानो जैसी बात बताओ, जैसी माननी पड़ेगी आपको, ऐसी बात है, इनकार कर नहीं सकते। बताओ बात, आप सहज सुख राशि हो, अब बात आपको बताओ है, आपको मानना पड़ेगा, मानते फिर आप चिंता को मैं क्या हूं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि का क्या पता, स्वाभाविक सुख राशि कैसे बताएं? जब आप संसार का संबंध छोड़ देते हैं, संसार को भूल जाते हैं, गाढ़ नींद में, गाढ़ नींद में कोई बात याद रहती है, उसने मिला है। केवल संसार के भूलने से आपके सुख का अनुभव होता है, अगर छोड़ दो तो महान सुख हो जाए। भूलने से सुख है, उस कार त्याग कर दो तो महान सुख हो जाए। भूलने मात्र से सुख होता है और शरीर में ताजी आ जाती है और थकावट सब मिट जाती है, आफत सब मिट जाती है। ये पीछे से आए हुए ये आपके साथी नहीं है, तभी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो मुक्ति कैसे होगी। अगर आपके साथ में दुख हो तो मुक्ति कैसे होगी। मुक्ति होती है, उसमें आनंद होता है, वो होता है तो आप आनंद रूप हैं। केवल दूसरी बातों को पकड़ रखा है, आप समझते हैं कि संसार को पकड़ते जो सुख हो जाए। अब आपके बह में ये पड़ गया कि रुपया पकड़ने में सुख होता है। रुपया न रखने से बड़ा भारी सुख है। आपने रुपया रखना अनुभव किया है, हमने दोनों अनुभव किया है। रुपया क्या भी है, छोड़ा भी है। छोड़ने से जो सुख है रुपया में सुख नहीं है। ऐसे आप निर्दाश्रम में हो, व्यवहार करो, रुपयों को केवल ऐसी कृपा करो, मेरी बात मान लो, ये रुपया भगवान का है, मेरा नहीं। केवल की बात मान, भगवान का है, भगवान का काम करने के लिए इनसे काम लेते हैं, हमारा नहीं है। और सच्ची बात है, आए तब लाए नहीं साथ में कौड़ी, जाओगे जब सबके सब रुपये, एक कौड़ी भी साथ ले जा सकोगे नहीं तो आपका नहीं है। आप हमें नहीं मानो तो क्या करें। क्या जन्मे जब माँ को पूछ लेना रुपया साथ में थे कौड़ी भी, अरे मरेगा तब एक कौड़ी भी जाएगा क्या। सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, एक कौड़ी भी साथ नहीं जा सकते। तो यहाँ रहते हुए रुपया रखते हो, ये भगवान का है, सच्ची बात तो ये है। अब इन बात को आप न मानो तो हम क्या करें बताओ। आप युक्ति बताओ, जैसे मैंने बताया कि रुपया आपके नहीं है, साथ में आए नहीं साथ में ले जाएंगे नहीं, तो आपके कैसे। बड़ी ठोस, बड़ी सच्ची, बड़ी पक्की बात है, जो मिलता है बिछड़ जाता है वो अपना नहीं होता। अब आधा वो कही है, याद होगा, जो मिले और बिछड़ गई वो हमारी चीज नहीं होती। हमारी चीज वो होती है जो मिली रहती है, बिछड़ती है ही नहीं। तो रुपया किसी के साथ रहा, किसी के साथ रह सकता है क्या। आप सब सोचो, रुपया वस्तु है, चीज है, मशीन चीज आप अपनी मानते हो, क्या ये साथ में रहेगी। सोचो, अगर साथ में रहे मेरी बात को मत मानो, और साथ में नहीं रहेगी तो मेरी बात को मानो। मेरी बात नहीं है, सच्ची बात है, मेरी नहीं बात। मिले और बिछड़ जाए अपना होता है क्या। रास्ते चलते हैं और मिले ना हमारे बिछड़ गए, वो हमारे होते हैं। संसार की जितनी चीजें हैं, मिलती है और बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं है। कृपा करो इनको अपनी आप न मानो, जरूर सुखी हो जाओगे। आपके तो बह में चीजें लेने से सुखी होंगे, पर सुखी होंगे चीजों को अपनी न मानने से, अपने न मानने से सुखी जाओगे। आपने जिस घर को अपना नहीं माना, जिन रुपयों को अपना नहीं माना, जिन कुटुंबियों को अपना नहीं माना, क्या उनको लेकर दुख होता है? अब ध्यान दो, एक बात सुना है। एक लड़का पिताजी से आज्ञा लेकर और कलकत्ता मद्रास आदि शहर में चला गया। शहर में चला गया तो वहाँ खूब रुपए कमाए रहा, परंतु बीमार हो गया। बीमार हो गया तो पिताजी को समाचार दिया कि मैं बहुत बीमार हो गया, आप आ जाओ, मैं आ नहीं सकता हूँ, मैं बीमार हूँ, आप आ जाओ। तो मैं जुड़ जाऊँ तो पिताजी कहे चलो भाई बीमार हो गया तो चलो। पिताजी गए तो रात्रि में एक धर्मशाला में ठहरे। वो लड़का भी उधर से आया कि मैं भी जाऊँ पिता, मैं कुछ ठीक हूँ तो पिताजी आवेंगे नहीं आवेंगे, मैं चलूँ। वो वहां से रवाना हुआ, वो भी उसी धर्मशाला में ठहरा। रात्रि में पता नहीं है कि पिताजी इसमें आए हैं, उस पिताजी को पता नहीं लड़का आया है, उसी धर्मशाला में ठहरे। तो रात्रि में एक स्थान में एक मकान में वो ठहर गया, एक मकान में पिताजी ठहर गए। वे मकान थे पास पास में, तो पास के मकान में वो ठहर गया, पास के मकान में पिताजी। गरो आवे खांसी, पिताजी को नींद नहीं आई, तो खां खां करता है, नींद नहीं आती मेरे को। नौकर को बुलाया कि जिसको दूसरा मकान दे, यहाँ मत रखो, इसको मेरे को नींद नहीं आ रही है, खान खान खान रात भर चलता रहता है। तो नौकर आया, पिताजी तो धनी आदमी थे, उस पैसा दे दिया। बोले रात्रि को निकाले, रात्रि को निकाल दिया, धर्मशाला में जगह थी नहीं, सब श्रद्धा भरी हुई, तो बाहर जो समुद्रे पर रख दिया, बैठ जाओ। बेचारे क्या करे, बीमार आदमी, साथ में कोई नहीं, अकेला बैठ गया। सेठ सो गए, सुबह उठे, बाहर निकले तो वहां बेचारा वो पड़ा है। मैंने पूछा कौन है, कहाँ कहाँ है, क्या है? उसने परिचय दिया अपना, किस गांव का है, किस गांव है। तो परिचय दिया तो वह बोला कि मैं शेठ का बेटा हूँ, उसी शेठ का बेटा, उसी शेठ का बेटा। और शेठ मिला, लोगों से पता लगा कि अमुक शेठ का बेटा बताता है, ये अमुक शहर का, तो मैं ही हूँ, मेरा ही लड़का है, जाकर मैं तो अपना ही लड़का, पता लगा उन्हें तो मेरा बेटा है। सर भैया तो बाहर क्यों पड़ा कि मेरे को नौकर ने निकाल दिया, दूसरा कोई कमरा था नहीं, कमरा सब भरे हुए, सब भरे हुए थे, तो ये कमरे निकलोगे तो रात्रि को निकाल दिया, दूसरा कमरा मिला नहीं तो कहाँ बैठू, बैठे पर बाहर तो समुद्र पर रख दिया, बाहर समुद्र पर हवा लगे, खांसी आवे, ठंडी लगे, हवा सुन खांसी हो गई तेज, दुख पावे। तो ये दुख क्यों पाया कि पिताजी को पहचाना नहीं, और पिताजी ने उसको नहीं पहचाना। इस तरह से पिताजी तो आपको पहचानते हैं, आप पिताजी पहचानते नहीं। गलती ये हुई है, पिताजी जानते हैं। ममई वांशो साप कहते हैं, ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, पर आप पहचानते नहीं और पहचान बिना आप मानते नहीं। हम कहते हैं कि तई गो स्वामी जैसे ऐसे, आप परमात्मा के हो, ये नहीं मानेंगे। स्वामी जैसे बात अच्छी सुनाते हैं, कहते है तुम परमात्मा के हो, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब ऐसी जिद आपने कर ली, हम क्या करें। आपने कमर कस ली कि मानेंगे नहीं, कमर का हम नहीं मानेंगे। अरे भाई मान लो मेरे नाम नहीं मानेंगे, दुख पा रहे हो। धर्मशाला से निकाल दी गई, बोलो बात सच्ची झूठी। आप इतनी जिद्दी क्यों रखो, आप मान लो क्या हर्ज है। परमात्मा का मैं सच्ची बात है, ईश्वर अनंत जीव अविनाशी। आप आए कहां से, बिना परमात्मा के कहां से आए आप। मम एव अंश मेरा अंश है, और शैल सुख राशि, शैल सुख राशि अनुभोग रहे हैं। एक ही धर्मशाला में ठहरे हुए, एक ही जगह रहने वाले, पास में रहने वाले, निकालो यहाँ से, सुबह निकालो यहाँ से, लेकिन वो नींद नहीं आ रही, निकालो सुबह ले अपने अपने कर्म में, पास में नहीं सोता, पास में, पास में ही सुहाता नहीं था, उसको अपने कमरे में लाया। खांसी और जल्दी हो गई, रोने लग गया, दुखी हो गया, तो मैंने पैसा रहने, यही बात बताओ इनमें और इनमें फर्क है क्या। उसी सेठ का आदर का उसी में तो, यहाँ तो दूधी जीव और यहाँ दोनों जीव नहीं है। भगवान जीव नहीं है, वे भूलते नहीं है, उनको सब ज्ञान है। आप परमात्मा की उपासना करो, भगवान राजी बहुत है, भगवान के शरण हो जाओ। सर्व गुह्यतमम का गीता में सर्व गुह्यतम शब्द एक बार आया, सर्व गुह्यतमम भूयश्रु में परमम बस। मेरा परम वचन है, सबसे गोपनीय है, बढ़िया बात है। क्या सर्व गुह्यतमम, सर्व गुह्यतमम भूयश्रु में परमम बस, यत्यम प्रिय माना तेरी हित की कामना से कहता हूं, साफ कर जोर से कहता, तेरे हित की कामना से कहता हूं। शुमे परमोसा क्या है, शुमे परमम बचा विष्णो से मे दिल मते तुपक्षा हितम। इतनी बात करने पर भी मानते नहीं है, तुम्हारे हित की बात करता हूं। अब क्यों मिजाज बदलती, अगर मान लो तो क्या हाल है आपका। तो वक्षा में ते हितम, तेरे हित की बात करता हूं, नहीं मानेंगे। अरे तेरे हित की बात करना मानेंगे, नहीं मानेंगे। इतनी जिद क्या फायदे बताओ। अब सीधी शादी मान लगा महाराज, सर्व गुह्यतम भूयश्रु में गीता भर में सर्वगुह्यतम शब्द एक बार है। बताओ गीता चार नंबर बताओ भाई, सर्वगुह्यतम आया है क्या? सर्वगुह्यतम भूया एक बार बचना है। इतनी गुप्त बात, इतनी रहस्य बात, इतनी साफ कही, सर्वगुह्यतम भूया श्रृणवे परम वचन, परम वचन है श्रृंगे परम वचन। दस अध्याय में आया वो हम क्या श्रृंगे परम वचन, और सर्वगुह्यतम भूया श्रृंगे परम वचन। इष्ट और से पे दृढ़ की तू मेरे इष्ट है, इष्ट से बढ़कर सब क्या करे? अरे को बोल तुम्हारा इष्ट क्या है? हमारे राम जी है, कृष्ण भगवान है, शिव जी है, उसको आप इष्ट मानते हो, पर भगवान कहे मेरा तू इष्ट, त्रिलोकीनाथ स्वयं कहे मेरा तू इष्ट है, तो ईश्वर से कहता हूँ कारा है। आपने जिद करी नहीं, मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, अब क्या करे बताओ? दुख बारे मुहूर्त में धर्मशाला दिखा दिया गया, अगर पता लग जाए आप भूले हो, भगवान भूले नहीं है, भगवान भूले नहीं, यहाँ दोनों भूल गए, लड़का भूल गया पिता है, पिता भूल गया मेरा लड़का है, भूल गए दोनों, यहाँ एक भूले, एक आप ही भूल गए। आप मान लो क्यों भगवान के ऐसी बात मिलेगा नहीं, मिले तो बताओ। आज अगर मान लो जिद छोड़ दो तो मैं भगवान हूँ, हे नाथ मैं आप हूँ, कष्ट पाओ दुख पाओ मैं आप हूँ, कितना ही कष्ट हो हूँ भगवान का, ये पक्की बात है। मान भगवान के वचन है, भगवान के मेरे नहीं है, मैं बनाकर नहीं करता हूँ, मैं तो केवल बात उल्टी उल्टी भगवान ने कही हुई बात को मैं कहता हूँ, मेरी तरफ से नहीं कहता हूँ। क्या मेरी तरफ से है बात ये? क्या मेरी तरफ से कही हुई है? भगवान की तरफ से है। सर्व को ये तो मैं भूया शुरू में पर सबसे अत्यधिक होगी बात, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम विद्या, धर्म का भी आश्रय बन गया हो, धर्म का आश्रय लेने वाला कथा कथन काम काम वाला बनते, एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना कथा कथन काम काम वाला बनते, एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना, त्रयी धर्म वेद त्रयी मामूली नहीं, तीनों में यदि यही धर्म के, धर्म के रक्षा धर्म वाले कथा कथन काम काम वाला बनते, एवं धर्म मनो प्रपन्ना, जिसमें धर्म का ही नहीं, पाप का भी आश्रय लिया है, भगवान ये नहीं है। इतनी चीज धर्म का आश्रय लेने वाला का त्रयी धर्म करना, वेद त्रयी के धर्म करना, वेदे भी दुख पाते है, माँ में एक शरण मेरे विजय शरण, आपको कितना ही दुख हो भगवान की हमें ऐसी जिंद छोड़ दो तो क्या दे, सब एक रूप से ये दबनी छोड़ दी, हे नाथ मैं आपका हूं, आप कितने ही दुखी हो, बस दुखी है मैं, हम भगवान के हैं, इतनी बात से शांति मिलेगी, भगवान का वहां कोई कितनी बढ़िया बात है, पीड़ा रूप से हमें भगवान आए हैं, आप सब वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम, तो आपके दुख रूप से भगवान आए, क्या दुख रहेगा वो, दुख भी दुख रहेगा क्या? दुख रहे दुख दीजिएगा, भगवत स्वरूप होगा, भगवान आए किस रूप से, किसी रूप से आओ, भगवान आए दुख नहीं रहेगा। सीधी सादी बात है, इसमें शंका हो तो बोलो, किसी भाई के किसी बहन के शंका हो तो बोलो, शंका है नहीं, सर्व कुयतम आएगा, जो भगवान ने कहा सर्व कुयतम, इतनी बढ़िया बात सब के लिए, इसमें कोई आपको हिंदू होगा, मुसलमान होगा, ईसाई होगा, यहूदी होगा, पारसी हो, क्या हो, पशु हो, पशी हो, देवता हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, पूतना हो, कोई हो, कोई हो, ये मुंबई वंश भगवान वंश है, इससे बढ़कर बात क्या होती है बताओ। गीता की वचन में, श्री भगवान गीता के वचन, एक गीता में मैं क्या सर्व को ये तब, दो बार नहीं एक बार ही कहा है सर्व को ये तम है, माम एकम शरणम ब्रज, अंत सर्व पापे विमोचन, सर्व पापे पापे भ्यो करना सभी सब शब्द आ जाता है, पापे भ्य शब्द कहने से भी सर्व शब्द पेट में है, बहुत बहुवचनम, बहुत बहुवचनम, बहुवचन है पापे भ्य, साथ में लगा सर्व पापे भ्यो, साथ में लगाया सर्व पापे भ्यो, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। बोलो इतना फायदा कैसे है? बिल्कुल माँ भी एक शरण बचे, मेरी एक शरण आ गया, एक मेरी शरण आ गया, छोड़ धर्म कर्म सबको, धर्म भी छोड़ दे, आप नहीं छोड़े पाप ही नहीं छोड़ेंगे, अरे धर्म छोड़ दे पाप ही नहीं छोड़ेगा, हम तो बोलो आप धर्म त्याग करते हो, हम पाप करेंगे, छाना छाना करेंगे, सिपर करेंगे, अब क्या करें बताओ, कितनी बढ़िया बात है, मैं पापों में छुटा दूंगा, धर्म छूट जाएगा, सब छूट सही, धर्म मनो प्रबन्ना, वे धर्म मनो प्रबन्ना कथा कथन काम काम वाले बनते, भगवान को अपना वाले बार बार धर्म तेज बनते हैं, सर्व पापे भी मोक्ष, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से, माँ में एक तुम शरण मिला, तू केवल मेरी एक शरण आ जा, इसमें जिद क्यों रखो आप, क्या फायदे बताओ, माँ में एक तुम शरण मिला, अंत सर्व पापे भी मोक्ष, संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, माँ सुचा तू चिंता मत, माँ सूचे करती है समझे आप, तू चिंता मत कर, आती आएगा चिंता मैं करूंगा, तू चिंता मत कर, तो कौन करेगा, हूँ करूंगा, मैं करूंगा, इतने मेरी चिंता सुन रही, भगवान कहे तू चिंता मत कर, अर्थ क्या हुआ, चिंता मैं करूंगा, ये कैसे गए तू चिंता मत कर, कैसे गए चिंता मैं करूंगा, तू चिंता क्यों करता है, आपत झूठी आपत झूठी आपत निहाल हो गए, आपत झूठी सदा के लिए, भगवान कहे माँ मैं कभी सुन, हम पास सर्व पाप है भी मोक्ष, सर्व पाप इतनी बात करे पर भी आपके तो हम नहीं मानेंगे, वो हम क्या थोड़ी कृपा करोगे अपना मोह से दे दे मूसा तव गरीब मारता ऐ कर पुटियारा पाव गया झक मारता, जो चिट्ठे में होता ना छोटे छोटे वो होता है तो पैर ऊपर होता है क्यों कि आकाश गिर जाएगा तो दुनिया मर जाएगी। और छोटा छोटा पक्ष हमें गाँव में चिड़िया है ना अनुवाद दे दे मोसा था वो करी वो मारता अरे कर पुटी अरा पाव गया झक मारता पूछ कहीं का दो मुंह में कहीं नहीं दिखता वो इतनी सी बात मान लो समझ ही सौ की बात है सौ की पर मानेंगे नहीं क्यों जरूरत कोई थोड़ी मान लो तारे खराब होते हो कावड़ होते हो नुकसान होता हो बताओ आप अवसरों को ले नुकसान हो तो कोई बताओ नुकसान है नहीं लाभ है शिवाय लाभ के नुकसान है ही नहीं फिर भी छोड़ दे मानते नहीं अब कैसे बनना। शेर जी ने कहा आप कुछ रीति से कहो मैं आपको कुछ रीति से समझाऊं समझाऊं आता नहीं मैंने बिगड़ा सामने शेर जी सुना नहीं दूसरा आदमी सुना मैं आपने पूछू मैं कमल कट सकू ठोकर लगा दी ढोल दे शेर जी आपके यहाँ पर मैं कमल कहाँ रखू शेर जी का तुम्हारो कैसे समझाऊ तो मैं पूछू मैं कमल कहाँ रखू ज्यादा कमल ढोल बिहारीलाल जी हसे बताओ शेर जी था ना कैसे समझाऊ मैं कब्ज कहा रखू मैं बैठा हूँ मेरे ऊपर पैर रख कर टोर मलती थानों का आसन तुमने याद है मेरे पैर पर पैर रख कर बैठे मैं पैर कहाँ रखू बैठू कहाँ कमर कहाँ रखू आदर्श है मेरी शेर जी के कैसे समझाऊ नहीं कैसे समझू आज बात सुनते हो आप बात तो कृपा करो कृपानाथ अब मान लो कि हम भगवान के हैं आपके क्या बाधा लगती है बताओ मैं भगवान का हूँ भगवान कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी मेरा अंश ईश्वर का अंश है नमी अंश हो मेरा ही अंश जीव लोग जीव जीव लोग में जीव रूप बना हुआ साक्षात मेरा अंश ऐसा भगवान कह रहे हैं अगर आप स्वीकार करो तो भगवान में सर्व पापे भी मोक्ष संपूर्ण पापों से मुक्ति को देना सर्व पापे मोक्ष तुम चिंता मत कर गार तो होता है चिंता मैं करूंगा सब भगवान चिंता कर ले बोलो अब भी आप नहीं मानो तुम क्या करें बताओ क्या करें कैसे आप मानो किस रीति से मानो केवल भगवान ही हो जाओ, केवल वहां मैं कहूँ शरणम ब्रज, अरे मेरी शरण जा, तू शरण हो जा, माम एकम शरणम ब्रज अहंत्वा और सर्वगुणितम, इसको सबसे बढ़िया बताया गीता भर में, माम एकम शरणम ब्रज। इतने पर भी आप मानते नहीं, हम क्या बताऊं, बताओ इससे बड़ी कौन सा उसने भगवती गीता को उसने भगवान का साक्षात। आप नकली हो जाओ, नकली नकल से असल बने, असल जाए, हम भगवान के, हम भगवान के हैं। जैसे मेरे राज्य में राजपूत है, कम खानी कम खानी कम खानी वन बात से उल्ट पर मर जाओ, तलवार मेरी तो क्यों नहीं होगा, तो उसमान का नाम लिखा थे मर्द मुसुमारी में, उसमान नाम लिखा ब्याह मर जाता, ब्याह कराने भी अरे पवार नाम जाती है राजू तो नहीं, अभी तो वही कुमार है, अब हुए मुसलमान सब ब्राह्मण काम कराते, कोई पैदा हुआ तो कोई ब्याह हुआ तो सब ब्राह्मण कराते, नाम लिखा नहीं मुसलमान कब तक मुसलमान बन गया, नकल से भी असल बन जाओ, जो नकल से भी आप हो जाओगे तो भी ठीक हो जाएगा, कम से कम विचार तो कर लो मत में हम भगवान के हैं, क्या पैसा लगे है, कोई परिश्रम पड़ता है, पसीना आता है, क्या बात आ गई थी, इतनी बढ़िया बात है। माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुष हिनन्ते ना तपस्काय ना भक्ताय। हरे को बताया ये बात, हरे को ऐसी बढ़िया बात, ना भक्ता है अभक्त होती है ना, दसमा में विश्व मेरी निंदा कर होती है ना, ये बढ़िया बात हरे को कहने के नहीं है, हरे को कहने के नहीं है, ऐसी बढ़िया तेरे को बताता ते हितम तेरे तो बोलो, वो भी नहीं सुनते, अब क्या कहने बताओ, क्या उपाय करें, अब उपाय आप बताओ कौन सा उपाय करोगे, भगवान के साक्षात वचन वो भी मानेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या कहेंगे, तो क्या बताओ, मां भी अहं तो सर्व पापे में मोक्ष, सब पापों से मुक्त कर दे तो चिंतन भगवान के दे साक्षात भगवान के वचन, और गीता में सर्व गुहेतम सबसे बढ़िया प्रकरण सर्व कर्माण्य विशदा कुरु, और यहां से पता चला है सर्व कर्माण्य विशदा कुरु ग्यारह श्लोक है, ऐसी बात बढ़िया, तो वह भी नहीं माने तो क्या मानोगे, साथ ले जाओ, साथ ले जाओ, ऐसी बताओ साथ ले जाओ, मेरे को भैया आती नहीं, ऐसी हाल दे लो, हमारा भरोसा नहीं था, भरोसा नहीं ये भी गलती है, भरोसा भगवान रखना चाहिए, तुम क्यों भरोसा दे रहे, ये अपना अभिमान है, हमारे पता नहीं जानते नहीं, अरे हम तो नहीं जानते, भगवान तो जानते हैं, हम भगवान बताइए, अब बात भगवान ने बताई है, याद करो अब भगवान नामों की गीत करो, अब गीत करो, समय ज्यादा हो गया है, 22 मिनट हो गया, 22 मिनट हमारी घड़ी में 22 मिनट आ गया। हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे रामा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे